When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα για την UNESCO. Τραγούδια στην πρώτη ώρα για το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every woe. Ένα υπέροχο τραγούδι των Carpenters ξεκίνησε σήμερα, αφιερωμένο στο ραδιόφωνο και αυτό και όλα τα κομμάτια που θα ακούσετε στο πρώτο μέρος. Τραγούδια που αγαπήσαμε από τις προηγούμενες δεκαετίες, αφιερωμένα στο ραδιόφωνο που σήμερα είναι η μέρα του, σύμφωνα με την UNESCO. Μεγαλώσαμε με το ραδιόφωνο και γενιές και ήρθε το διαδίκτυο, και όμως αυτό παραμένει πάντοτε δημοφιλές. Yesterday once more από τους Carpenters. Αμέσως πήρε ένας ακροατής ή μια φίλη τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στο Βήμα και είπε να κάνουμε αφιέρωμα για αυτούς. Και βέβαια πρέπει να το σημειώσω, να κάνουμε γρήγορα αφιέρωμα για τους Carpenters. Ήταν από το 1973. Ένα τραγούδι που περιγράφει πώς άκουγαν τα τραγούδια από το ραδιόφωνο τότε. Yesterday once more. Αυτός είναι ο υπέροχος Joe Jackson. On your radio. Ήταν 1979, φθινόπωρο, όταν μια γενιά νέων σπουδαίων ονομάτων είχαν κάνει την παρουσία τους τότε. Ένας από αυτούς, ο Τζο Τζάκσον, δεν μας διέψευσε. Συνεχίζει να βγάζει για πάρα πολλά χρόνια σπουδαία άλμπουμ. Τον είχαμε παρουσιάσει τότε με τον Θόδωρο Σαραντή μαζί με τη Λίνα Λόμπιτ σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τζο Τζάκσον λοιπόν, και ένα από τα τραγούδια του που είναι για το ραδιόφωνο, όπως όλα τα τραγούδια που είναι σήμερα εδώ επιλεγμένα για την εκπομπή αυτή. On Your Radio. Αυτό που έρχεται λέγεται On The Radio. Από την μεγάλη Donna Summer. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το έχει γράψει η Donna Summer με τον Giorgio Moroder. Αυτός που έκανε το comeback και που έκανε καινούριο comeback μέσα στη χρονιά αυτή, μέσα σε λίγες εβδομάδες, και από εδώ θα ακούσετε σύντομα την εβδομάδα ίσως τραγούδι από το νέο του άλμπουμ. Βγαίνει λοιπόν νέο άλμπουμ του George Moroder που έγραψε αυτό που ακούσατε, το On The Radio, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Donna Summer το 1979, την ίδια χρονιά που ήταν και το προηγούμενο του Joe Jackson. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά σε μια ταινία του Adrian Lyne, που ήταν η πρώτη ταινία του Adrian Lyne. Σας θυμίζω ότι ο Adrian Lyne είναι αυτός που έκανε αργότερα 9,5 εβδομάδες, Flash Dance, Fatal Attraction και διάφορες άλλες πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Στην ταινία λοιπόν Foxes ακούστηκε το τραγούδι που ακούσαμε με την Donna Summer, που έπαιζε η Jodie Foster. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Η άλκηση της Πρωτοψάλτης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τραγούδια από τον κλασικό Σούμπερτ μέχρι τους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Δύναμη και συνέστημα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τον Λουκά Καρυδινό και την υπογραφή της άλκησης της Πρωτοψάλτη. 25, 26, 28 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια από 7,5 ευρώ. Megaron.gr και 210-7282-333. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα πας σήμερα να τις εκνήσεις, Πέτρο? Όχι, θα πάω να δω ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τα Βαλκάνια που θα παίξει στο Μέγαρο το βράδυ. Μόνο Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τσίκνο Πέμπτη να πάει στο Μέγαρο Μουσικής να δει ντοκιμαντέρ για τα Βαλκάνια. Όχι, αυτή είναι μια καταπληκτική παραγωγή. Δηλαδή παιδιά. Εκεί έχει σημασία να στείλουμε δημοσιογράφο. Είναι από την ίδια. Να δούμε ποιοι θα είναι μέσα. Τσίκνο Πέμπτη, Τσίκνο Τετάρτη, Τσίκνο Παρασκευή. Χαίστηκα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ευχαριστούμε για τα πρώτα μηνύματα που βέβαια αφιερώνονται στο ραδιόφωνο που αγαπάμε όλοι που έχουν έρθει εδώ. Αν θέλετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας με υποδείξεις, ερωτήσεις, επισημάνσεις, 211-365-9995, εδώ στο Βήμα FM, το τηλέφωνο. Η Γογό Αλεξάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και παίρνει όλες τις παρατηρήσεις. Τρίφωνος Αγαπίου στο νύχος αυτή τη στιγμή. Επίσης, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 με SMS, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Να πούμε και την ιστορία αυτού του καταπληκτικού τραγούδια. Για μένα είναι από τα αρρώτερα τραγούδια που γράφτηκαν για το ραδιόφωνο και μάλιστα αυτό το έχει γράψει Τζόνι Μίτσελ. Το 1972 η εταιρεία της Τζόνι Μίτσελ, που είναι μια καλλιτέχνη όπως γνωρίζετε των άλμπουμ σε εκείνη τη εποχή, πια άλμπουμ, πολύ δύσκολα θα βγουν τέτοια όπως έβγαζε Τζόνι Μίτσελ τότε. Λοιπόν, τη ζήτησε να κάνει και ένα τραγούδι, να γράψει ένα τραγούδι που να γίνει επιτυχία. Και έγραψε ένα τραγούδι που μπορεί να έγινε επιτυχία και να μπήκε στα 10 πρώτα, αλλά ποτέ δεν πρόσβαλε την συνθετική της εργασία με όλα αυτά που είχε κάνει τότε, μέχρι τότε και αυτά που έκανε μετά. Έκανε ένα τραγούδι με τα δικά της μέτρα, που όμως έγινε επιτυχία σε μια εποχή που ο κόσμος ενδιαφερόταν για διαφορετικά τραγούδια. Το τραγούδι αυτό το ηχογράφησε το φθινόπωρο του 72 και κυκλοφόρησε λίγο αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι στην ηχογράφηση παίζουν, χωρίς να αναφέρεται μόνο το όνομα του Γκραμ Νας, που ήταν τότε, είχε σχέσεις με τον Νας. Παίζει και ο Ντέβιτ Κρόσμπι και ο Νίλ Γιάνγκ. Και απολαύστε την πώς τραγουδά. Άνοιξέ με. Είμαι το ραδιόφωνο. Είμαι ένας σταθμός που παίζει αυτό, εκείνο και το άλλο. Try

Από τους R.E.M. στον Elvis Costello, 1978. Από τα πρώτα τραγούδια του. Radio, Radio. My radio advised, with every one of those late night stations playing songs bringing tears to my eyes. I was seriously thinking about hiding the receiver when the switch broke, cause it's old. They're saying things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is the sound salvation. Radio is tweeting us a nation. They say you better listen to stop reason. But they don't give you any choice, cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. You better listen to the radio. I wanna fight the hand that feeds me. I wanna fight that hand so badly. I wanna make them wish they'd never seen me. Some of my friends sit around every evening and they worry about the times ahead. But everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is the sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice, cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ηλίανα Σκιάδα. Η Ελλάδα σε 6 μήνες θα είναι μια άλλη χώρα, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Stern. Ακόμη και σήμερα μπορεί να γίνουν οι ανακοινώσεις για τον υποψήφιο που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κρίσιμες οι τελευταίες ώρες των διαβουλεύσεων πριν το Eurogroup της Δευτέρας. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζονται για μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδιώκει τη ρήξη, αλλά αν οι εταίροι επιμείνουν στην παράταση του μνημονίου, τότε συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τονίζει σε συνέντευξή του στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν υπάρχει θέμα συμψηφισμού του κατοχικού δανείου με τα χρέη της Ελλάδας, δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γκλέζος στο Βήμα της Κυριακής. Εκτιμά μάλιστα ότι η Γερμανία μπορεί να πληρώσει επανορθώσεις χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομία της. Συγκεντρώσεις συμπαράστασης των ελληνικών θέσεων στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές διοργανώνονται και σήμερα μέσω των κοινωνικών δικτύων στην Αθήνα και στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην πρωτεύουσα το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στα αθλητικά και την 24η αγωνιστική της Super League, 2-2 μέχρι στιγμής στο σκορ στον αγώνα Όφη Παναθηναϊκός. Στις 5 και 4 παίζουν Κέρκυρα Καλονί και Λεβαδιακός Βέρεια και στις 7.30 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μετάδοση των αγώνων από την Νόβα. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή και άκουσέ με. ΟΤΕ απελευθέρωσε το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε ακόμα περισσότερα σημεία. Τώρα σε 200.000 στην Ελλάδα και σε πάνω από 14 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου και εμείς αφιερώνουμε μερικά από τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το ραδιόφωνο στην σημερινή πρώτη ώρα, εδώ στο Βήμα FM. Τον LL Cool J, οι νεότεροι τον γνωρίζουν πια από τις τηλεοπτικές του σειρές που παίζει και παίζει πάρα πολύ καλά μάλιστα. Επίσης από την πολύ καλή παρουσίαση που κάνει στα Grammys και γι' αυτό άλλωστε τον φωνάζουν κάθε χρόνο και φέτος. Αλλά ίσως δεν ξέρετε ότι ξεκίνησε σαν τραγουδιστής και για τη δεκαετία του 80 μέχρι του 90 ήταν από τους δημοφιλέστερους μαύρους στον χώρο της μουσικής ραπ τότε. Μία από τις πρώτες επιτυχίες του, μην πούμε η πρώτη, είναι αυτή που μιλάει για το ραδιόφωνο και λέγεται I can't live without my radio. LL Cool J. Η παραγωγή είναι του Rick Rubin. My radio, believe me, I like it loud. I'm the man with the box that can rock the crowd. Walking down the street to the hardcore beat while my JVC vibrates the... Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η εποχή του 80-90 το ραδιόφωνο, εκείνα τα μεγάλα ραδιόφωνα, ήταν συνδεδεμένα με τη μουσική του hip hop και του rap, όπως την έλεγαν τότε. Keep it. I can't live without my radio. I'm the leader of the show, keeping you on the go. And I know I can't live without my radio. Don't turn that dial, I'll be upset. Might go into a big rip off your neck. Cause the radio's thumping when I'm down to play. I'm the Royal Chief of Rocka LL Cool J. That's a big butt bounce from right to left. Cause it's an actual fact, this jam is death. Most definitely created by me. Going down in radio history. I'm good to go on your radio. And I'm cold getting paid cause Rick said so. Make the woofers wallop and your tweet is twist. Some jealous knuckleheads might try to diss. But it's not. You're frontin', your girl am stuntin'. And my radio's loud enough to keep you gruntin'. My name is Cool J, I'm from the Rock. Circulating through your radio nonstop. I'm looking at the wires behind the cassette. And now I'm on the right, standing on the eject. Wearing light blue boomers, a whole lot of gold. And jams like these keep me in control. I'm the leader of the show, keeping you on the go. And I know I can't live without my radio. Your energy level starts to increase as my big beat is slowly released. I'm on the radio and at the jam. LL Cool J is who I am. I'ma make you dance, boogie down and rock. And the scratch and shake to my musical plot. And to expand my musical plan, co-creator, rock the beat with your hands. Chilling on the block with my box cold, kicking with a gangsta rock. See, people can't stop me, neither can the police. I'm a musical maniac to say the least. For you and your radio, I made this for Cool J's here to devastate once more. Pulling all the girls, taking out MCs. If you try to disrespect me, I just say please. Here to command the hip hop land. Kick it live with a box inside my hand. I'm the leader of the show, keeping you on the go. But I know I can't live without my radio. Farmers Boulevard. Yeah, you know that's where me and E hang out. Cool out. Know what I'm saying? That's where the crib's at. Αυτός λοιπόν είναι ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς NCIS Los Angeles, ο LL Cool J. Αφήνουμε την μουσική hip-hop και επιστρέφουμε στην folk. Ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα της folk για αρκετά χρόνια ήταν ο Harry Chapin και μία από τις σπουδαίες ηχογραφήσεις του μιλάει για ένα ραδιοφωνικό σταθμό και κυρίως για ένα DJ. Όταν έγραψε το τραγούδι WOLD, το έγραψε για κάποιον σταθμό, εμπνευσμένος από κάποιον σταθμό στη Βοστόνη. Όμως υπήρχε ήδη σταθμός με αυτό τον τίτλο σε μια άλλη πολιτεία της Αμερικής, στη Βιρτζίνια. Harry Chapin, WOLD. It was raining hard in Frisco. I needed one more fare to make my night. A lady up ahead waved to flag me down. She got in at the light. Oh, where you going to, my lady blue? It's a shame you ruined your gown in the rain. She just looked out the window. She said 16 bucks I'd pay. Something about her was familiar. I could swear I'd seen her face before. But she said, I'm sure you're mistaken. And she didn't say anything more. It took a while, but she looked in the mirror. Then she glanced at the license for my name. A smile seemed to come to her slowly. It was a sad smile, just the same. And she said, how are you, Harry? I said, how are you, Sue? Through the too many miles and the two little smiles, I still remember you. Was somewhere in a fairy tale. I used to take her home in my car. We learned about love in the back of a Dodge. The lesson hadn't gone too far. You see, she was gonna be an actress, and I was gonna learn to fly. She took off to find the footlights. I took off to find the sky. Whoa, I've got something inside me to drive the princess blind. There's a wild man wizard, he's hiding in me, illuminating my mind. Oh, I've got something inside me, not what my life's about. 'Cause I've been letting my outside tide me over till my time runs out. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φοβάμαι πάρα πολύ, φοβάμαι. Τι φοβάστε εσείς? Εγώ φοβάμαι και δεν αμφισβητώ την πατριοδοσύνη του Τσίπρα και την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Φοβάμαι το χώρο του Ζαλόγκου. Οι συλλιώτες ήταν πολύ περήφανες, πολύ αξιοπρεπείς Ελληνίδες, μεγάλες κτλ. Όμως πέσαν στον κρεμό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και τώρα ο Χάρη Τσάπιν στο WOLD, άλλο ένα από τα αριστουργήματά του. Hello, honey, it's me. What did you think when you heard me back on the radio? What did the kids say when they knew it was their long lost daddy-o? Remember how we listened to the radio, and I said, that's the place to be. And how I got the job as an FM jock the day you married me. It was two kids and I was into AM rock, but I just had to run around. It's been 8 years since I left you, babe. Let me tell you about what's gone down. I am the morning DJ at WOLD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. The drinking I did on my last big gig, it made my voice go low. They said that they liked the young sound when they let me go. So I drifted on down to Tulsa, Oklahoma, to do me a late night talk show. Now I've worked my way down home again here to Boise, Idaho. That's how this business goes. I am the morning DJ at WOLD. Wherever you may be, the bright good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. I'm making extra money doing high school sock hops. I'm the big time guest MC. Hear me talking to the little children and listen what they say to me. I got a spot on the top of my head, just begging for a need to pay. There's a fire around my gut from sitting on it, but it's never gonna go away. Sometimes I get this crazy dream that I just take off in my car. But you can travel long 10,000 miles and still stay where you are. Thinking that I should stop this jockeying and start that record store. Maybe I could settle down if you take me back once more. Okay, honey, I see. I guess he's better than me. Sure, old girl, I understand. You don't have to worry, I'm such a happy man. I am the morning DJ at WO. Good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. I am the morning DJ at WOLD. Αυτός λοιπόν είναι ο Χάρι Τσάπιν, τον απολαύσαμε σε δύο σπουδαία τραγούδια του. Ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα, σε λίγο ολοκληρώνουμε σήμερα από τις 7 μέχρι τις 8 στο Βήμα FM και τους drummer με μια σειρά από rock drummer όπως έχουμε πει. Ξεκινήσαμε με την jazz και συνεχίζουμε σήμερα. Roadrunner, τραγούδι του καταπληκτικού Jonathan Richman που είχαμε την τύχη να τον δούμε και στην Ελλάδα στις καλές εποχές του. Μάλιστα για να καταλάβετε ότι μερικές φορές ακόμα και αυτές που δεν είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες ξεχωρίζουν για την επιδραστικότητα που έχουν κάποια τραγούδια. Το Rolling Stone το έχει στα 500 πιο σπουδαία τραγούδια όλων των εποχών. Roadrunner, για το ραδιόφωνο, υπάρχει αναφορά, Jonathan Richman, The Modern Lovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twice. I'm in love with rock and roll, and I'll be out on.